wat mannen op en neer langs die rij in een snelle draf om hun blijdschap bekend te maken. Ze zijn ook langs de tweede rij gelopen. Deze man zwaait van vreugde. Deze kerels lopen op en neer om hun blijdschap en die roepen wah, wah, wah, wah en dergelijke. Hier zit Mabel, die staat te verbieden. Ze mogen nu geen varkensvlees, geen varkens meer slachten. En ze moeten zich netjes gaan gedragen, want het grote varkensfeest zal binnenkort gehouden worden. Dan krijgt men dus hier nog wat vrouwen die in de rouw zitten voor doden die ook hier herdacht worden. Hier ziet men dat hij verdeelt. Schelpenbanden hebben ze niet eraf genomen. Hij brengt, Mabar brengt nu dat kleine, zeer belangrijke jijsteentje terug. En dat legt hij in de hut. Het inpakken van de schelpen, van de jijstenen in de netten. Hele bedrijvigheid, maar men ziet dus dat hier geen herrie wordt gemaakt zoals bij Coraloutum. Wat ook weer een opzwakte duidt van die leider. Vrouwen staan klaar met de netten op hun hoofd om weg te gaan, om ze weg te brengen. Verder is er geen ceremonie meer bij. Die jijstenen zijn de dag van tevoren naar deze kampong gebracht. Die zijn daar schoongemaakt en ingesmeerd. En nu worden ze weer naar huis gebracht. De mensen die vertrekken, dat hij zegt dubbel, moet dan één keer gecoupeerd worden eigenlijk. Dit is het einde van dit deel. Varkensfeest in Jiwica, deel 1. Hier op weg naar Jiwica. Onderweg zien we een groep mannen van het Mulima-gebied die ook varkensfeest gehouden hebben en meisjes, jonge getrouwde vrouwen wegbrengen. Hier ziet men een paar jong getrouwde vrouwen met veel netten op de kop. Ze zijn een beetje malu, beschaamd. Hier een ander bruidje wat zich dan wel liet filmen. Hier ziet men een kampong waar het hout gereed staat, het Orhalé, voor het varkensfeest. Hier een meisje wat ook binnenkort zal trouwen. Dat is een meisje van Jiwica, maar die zou trouwen in Mulima. Hier een jong getrouwd bruidje, hier links. En dan vangen we hier aan op het ogenblik dat in de kampong van Coraloo de varkens geslacht zijn en Hunayako. Hunayako, dus dat zijn de varkens die geslacht worden voor de mannenhut. Ook de vrouwen helpen dan mee. Hier zijn ze bezig met de twee grote smoorkuilen te maken. Hier in een andere kampong, waar een hoop, dit is een andere dag ook, waar de varkens geslacht zijn voor de meisjes die gaan trouwen. Dit is een Yali-man die daar op bezoek is. Die heeft waarschijnlijk netten verkocht in de hoop daar kleine varkens voor te krijgen. Netten en jokkals die ze nodig hebben voor de bruidjes die gaan trouwen. Hier zijn we naar de kampong gegaan van Milige Logo in Sagat Nokema, die daar trouwde. Ik heb dat dus expres gedaan om dus een beter overzicht te krijgen. Dus op één, in één kampong wat er plaats heeft. We gingen ondertussen ook naar een paar andere kampongs. Er was nog een man die was nog bezig met een stenen bijl. Jammer genoeg deed hij het niet echt meer, omdat hij had de dingen al, maar je kunt de stenen bijl zien. In deze kampong waren ook een paar meisjes die ik kende omdat ze vroeger op school geweest waren. En hier waren ze druk bezig weer met de varkens te breiden. Hier komt het meisje eruit, Elke heet die. Die liep altijd met een jurk, maar ze was nu erg malu omdat ze dus in Jokkel was en de pater dat zag dat ze in Jokkel was. Deze kampong heet Sompaima. Sompaima. Hier zie je het inleggen van hete stenen. En dan hier ook een Jali vrouwtje. En hier zijn we weer op bezoek in een andere kampong waar men ook bezig is de varkens voor de pas getrouwde bruidjes. Hier zijn ze bezig dus om de smoorkuil open te maken. Het gesmoorde varkensvlees. Men ziet nu dus bij die grote smoorkuilen ziet men vrij weinig personen bezig, omdat in iedere kampong is men bezig en over het hele gebied, in alle kampongs, wordt op dezelfde dag wordt dit feest gevierd. Dit is weer in de kampong van Coraloo. Daar hadden ook voor de kinderen was een varkentje geslacht en dansen rond hun eigen smoorkuiltje. Hier weer in een andere kampong waar men dus bezig is. Dus, hier waren 5 bruiden in deze kampong. 3 dochters van Coraloo en nog 2 andere. Ongeveer voor iedere bruid werden 2 of 3 varkens geslacht. Dit meisje is de jongvrouw is bezig met darmen te vullen. Die darmen zijn gewassen en daar doen ze stukjes vlees in, dan kunnen ze langer bewaren. Deze jongen dus die heeft zich meester gemaakt van een pisblaas die aan het opblazen is. Speelgoed, de bal van de baliem. En als ik me niet vergis gaan we nu naar Sagat Nokkema, ja. Dus en dan zullen we ook zien dus het varkens slachten, varkens die gebracht worden voor de bruid. Hier is de vader van de bruid bezig, wiens naam ik nog steeds niet ben opgekomen, wacht eventjes. Hier Egatoliek, had pas een mooie pakje van mij gekregen. En hier gaat de vader, die gaat met een stuk riet naar het varken toe en dat houdt hij over het varken. Zie je, dat bezweert hij even. De bruid die zit hier binnen. Dit is de vader. Hij was niet zo helemaal eens met de man waarmee zijn dochter ging trouwen, maar door omstandigheden kon het niet anders en moest het toch wel doorgaan. Zijn zoon dus, de oudere broer van Miligij, die zal de varkens doodschieten. Hij heeft er niet zo'n succes mee, want het kost toch wel een paar schoten. Gaat er goed in, dat is het niet, en hij pulkt er nog goed in, maar het duurt een hele tijd voordat het varken zal doodgaan. Hij schiet hier nog eens. Voor deze bruid zouden 2 flinke varkens geslacht worden. Hij schiet hier alweer, schiet hij. Maar uiteindelijk zullen deze varkens, die ten dode staan opgeschreven, ook sterven. Hier weer dat typisch, dus met de hiel in de wond duwen. Hier één van de varkens ligt al dood. En het wordt daar, het ander ligt er ook al. En ze hebben er gras en blaren liggen waarop ze worden neergelegd. En dan heel typisch is te gaan. Oh, hier nu worden bladeren over die varkens in vier richtingen gegooid. En dan roepen ze en zeggen ze iets bij. Kijk, iedereen helpt ermee. En dat is dus dat de varkens niet mogen uitsterven, maar immer mogen zijn. Daar zijn ze bezig met de bruid. De dingen aan de aantrekken, dat was heel eventjes. Jokkel. Ja, de jokkel aan de aantrekken. Hier liggen de twee dode varkens. Hier met het afsnijden van het staartje. Wat precies de betekenis ervan is, dat weet men niet. Een antropoloog die zei een keer dat is omdat ze dus de uiteinden van een varken, dus dat ze die willen verwijderen. Dus het zou dus de oren en het staartje zijn, de uitstekende gedeelte. Maar ze zelf dus hebben er, kunnen er geen verklaring voor geven. Hier steken ze het vuur aan waarop de varkens geroosterd gaan worden. Ik heb toen ook nog een flink moeten helpen. Dat is een ontzettend, ja, zo hebben we met veel te weinig mensen. Dus anders met zo'n feest zijn ze met een hoop mensen, maar dus hier zijn ze maar met een paar. Dus iedereen die dan komt kijken, die moet wel helpen. Dit is een dochtertje, dat schele kind, van de oom van de bruid. Hier de moeder van de bruid, Eralouan. Ze zijn hier dus patatteblaren aan het verzamelen. Dus het varken wordt straks op die patatteblaren gelegd en opengesneden. Zodat het bloed op die blaren komt, zodat er niks verloren gaat. Hier mensen die met blaren weglopen. Dit is het einde van het eerste deel. Ja, einde. Mijn commentaar hier op One Abiaco nummer 19. Dus dat was het eerste deel. Dus het begin van deze film zagen we ook het Jetalin. En dit was eigenlijk echter als in de tijd bij Kurelu. Dus in deze twee filmpjes zijn eigenlijk documentaires. Dus zie je eigenlijk de tegenstelling die steeds meer is gegroeid tussen, of reeds bestond tussen Kurelu, de oude grote oorlogsleider. En de nieuwe oorlogsleider, Mabel. Heel duidelijk is dat Mabel veel sterker staat en veel meer aanhang heeft momenteel als Kurelu zelf. Dat was er al heel duidelijk uit. In 1970 is er ook een groot varkensfeest geweest. En wat toen nog in volle glorie gevierd is. Dit varkensfeest wat in 1976 plaatsvond, toont heel duidelijk de verschrikkelijke afgang die bezig is zich aan te voltrekken daar in de cultuur van de Belim. Je ziet ook dus veel meer jongens die gekleed zijn en dergelijke. Een onderdeel van het varkensfeest mochten ze van het bestuur niet vieren. Het grote varkensfeest bestaat eigenlijk uit drie delen. Het eerste is het trouwen van uithuwelijken van de huwbare meisjes. Daar hebben we dus een gedeelte van gezien nu. Het tweede deel is het initiatiefeest voor de jongens. En het derde deel is de herdenking voor alle doden. Het is eigenlijk bijzonder dus de gesneuvelde in de oorlog sinds het laatste varkensfeest. Maar dus dat heeft men in deze tijd, dus betrekt men er ook bij dus de doden, dus de mensen die gewoon gestorven zijn. Dus het initiatiefeest heeft tijdens dit varkensfeest niet plaats gehad en daar zullen we dus ook niets van zien. We gaan nu verder met het tweede deel, dat is nummer 20, Zwam Ebiako 2. Hier begint het tweede deel. Ja. Varkensfeest in Jiwika deel 2. Beeld begint. En hier zijn ze bezig in Sagat Nokoma, waar men twee varkens heeft geslacht voor de bruid Miligai om de smoorkuil te openen. Slechts enkele familieleden zijn hierbij. Het woei hard. En dan op een gegeven ogenblik, de bruidegom laat twee varkens sturen als betaling voor de bruid. Dit was een grote tegenvaller voor de vader en de familie van deze bruid. Ze hadden er minstens 3 of 4 verwacht. De ontvangst is dan ook niet zo bijzonder hartelijk. Maar toen werd er gezegd dus dat er nog 2 andere varkens zouden komen. Toen veranderde dat een beetje. Hier de varkens dus die uit de smoorkuil gehaald zijn, worden hier versneden door de oom, Waregoba, van de bruid. De oudere broer houdt het vast. De moeder staat er ook bij te kijken. Het versnijden van de varken gaat altijd op precies dezelfde manier. Dan heeft de moeder van de bruid, die heeft hier een heel stel stokjes. Deze stokjes zijn er om haar te herinneren dat welke vrouwen een stuk jok al gegeven hebben of een net voor deze bruid. Dit is de grootmoeder. En dus aan de hand van die stokjes dus gaan ze deze stukken verdelen. Dus ieder die een net gegeven heeft voor de bruid, ieder van de familie, die krijgt ook een bepaald stuk vlees. En de moeder maakt er min of meer uit, omdat die weet de waarde van die netten, welke het mooiste net gegeven had en derde. Beetje onscherp, jammer genoeg. Hier de oom met de vader en de moeder zitten rond het vlees. De moeder heeft hier nog wat netten in de hand en zegt dit is van die en dit is van die, dus die moeten er allemaal iets voor betaald worden. Slachten van varkens voor het Wamowat. Het Wamowat feest is eigenlijk het derde grote deel van het varkensfeest, namelijk de herdenking, de grote herdenking van de doden. We zijn hier in de kampong van Ai, Kapala Ai, waar men bezig is om een stel varkens te slachten. Wat is dat? Hier, Holik, die bracht ook een varkentje voor de zoon van Ai, die in Jayapura gestorven was en door tussenkomst van de missie per 6 na nog kon overgebracht worden en in de Balin verbrand is. En de vader van Foralek, die deden het samen. Het varkentje is bijna dood. Met bosjes werden de varkens geslacht en allemaal van die grote. Breekt af. Hoppla. Dit varkenslachten betekende een enorme arbeidsprestatie voor de hele gemeenschap, want het is een geweldig werk. Hier Ai links en Lakalok, de vader van Foralek rechts. De varkens die worden hier bedekt vanwege de hete zon met wat gras. En dan moet er direct een beetje officieel gehuild worden om die doden te herdenken. Hier, de knijpt zich wat tranen uit zijn ogen. Ai ook al. Maar doden gaat rustig verder. Hier wordt weer een varken op een zeer deskundige manier gespiest, het bloed spuit eruit. Dan lopen alle mannen en die lopen hard naar buiten toe, die gooien een steen en zo tegen de schutting om de geest van het varken weg te drijven. Dat zien we straks nog een keer. Hier worden de varkens op een rij gelegd. En dat zijn er alles bij elkaar, dacht ik, een stuk of 10, 12, ik weet het niet precies. Dan gaat de vader Ai, die gaat met een gras of een bladeren, gaat hij eroverheen en spreekt hij een of andere wensen. Dan krijg je weer dus het gooien van takjes, van blaren, in de vier richtingen. Waarbij men dus de zegen afroept over de, dus, voor de toekomst, dat de varkens mogen blijven doorgaan. Hier het kruis van die overleden jongen in de kampong, dat hadden ze in Hollandia meegestuurd. Dan liggen er netten op die varkens, netten en jokkals. Jokkallen moet je maar uitleggen, dat zijn schortjes. En dat is namelijk dus de vrouwen die deze varkens, die een stuk van dit varken willen kopen. Of die hebben er min of meer recht op, omdat zij die varkens dus gepiaard hebben, verzorgd hebben. Is de oude zus van de zoon van Ai. Afsnijden van de oortjes. We zijn toen nog naar een paar andere kampongs gegaan, overal waren ze bezig met varkens te slachten voor het Wam Owat. Dat zou pas de volgende morgen plaats hebben. Dus nu worden de varkens geslacht en gestoomd. Er waren soms al vrij wilde knapen bij die varkens, waar men behoorlijk wat moeite aan had om ze dood te krijgen. Hier ook weer zo'n wilde knoeper. Die jongens die bij me waren, die moesten overal even helpen. Sommige varkens wilden terugvluchten naar de stal. Die moesten er soms weer uitgehaald worden. Hier, daar staat iemand binnenin, omdat varken dat vaak niet binnenkomt. Maar vanwege het vele varkensbloed raken die varkens waarschijnlijk ook wat opgewonden. Hier gooien ze weer die stenen naar de schutting en dan gaan ze meteen blaren halen, maar dat is dus dat weggooien om de varkensgeest te verdrijven. Hier is de morgen van het Wam Owat. Dit is weer in de kampong van Ai, waar men zich verzamelt en gereed maakt om straks als groep naar de verzamelplaats te gaan, de grote verzamelplaats voor de hele stam. De zus van de overledene, links hier. Dit is eigenlijk een voorwarme voor het feest. Dit is een jonge bruid, die heette Poepoeke, die was ook getrouwd, die staat ze nog eens in deze kampong. Die maakt flauwekul, die jongen, schiet een pijl af, maar gewoon uit, omdat hij zo senang is. Hier heb je Ai, die heeft zich nu helemaal mooi versierd. Ander vent met zijn tong uitsteken. Hier nog links weer een Jali-man, met die rotan om zijn buik. Hier een moeder die, dat zijn leuke foto's, dat zijn leuke opnames soms. Hier thee de lucht in. Hier de oude moeder, de grootmoeder van Millige en Holiek, links. Dan wordt weer een varken binnengebracht van een ander familielid, ook voor die zoon van Ai. Hier zijn we momenteel dus in de kampong van Mabel, waar al deze varkenshuiden van alle mogelijke richtingen, Javaanse goeren doet ook mee, dus waar die varkens verzameld worden en uitgelegd. Vanwege oneenigheid in de stam zelf was op deze dag niet op één plaats, zoals in 1970, maar op 4 verschillende plaatsen werd dit Wamuwatfeest gehouden. Hier zien we dus dat er is al een gedeelte van de varkens is al gebracht, of deze zijn waarschijnlijk van de Kapala Mabel zelf. En telkens komen er nu groepen binnen met varkenshuiden die daar weer worden uitgestald. Ja, hier staat op 24 zeker. Dat is een vluchtgaan. Hier even buiten voor de kampong, er komt een nieuwe groep aan. Die allemaal dus die varkenshuiden brengen. Sommige zijn zo zwaar dat 3 of 4 man ze moeten dragen. Meestal is een vrouw, wordt het gedaan door vrouwen eronder, maar de mannen die helpen. Wat ze vroeger niet deden, zei ze. Deze lopen eerst voor langs de kapalla om te laten zien wat ze brengen. En die worden dan begroet met wah, wah, wah, wah. En dan moeten ze die neerleggen. Omdat het die dag zo gloeiend heet was, werden ze weer telkens bedekt met bananenblaren. Dus ze worden op de typische manier neergelegd zoals je hier ziet. Weer een nieuwe groep komt binnen. Die wordt te druk. Deze man die staat boven de poort. Schoonzoon van Mabel. De rij hier is al langer geworden. Ze lopen rechts binnen. De kapalle staat helemaal daar op het einde bij de hut. En die ontvangt het. En voor iedere dode geven ze dan ook een net. Maar dat heb ik jammer genoeg niet gefilmd. Ik heb niet aan gedacht, maar dat heb ik gezien in de tijd bij een andere gelegenheid dat ze dat deden. Dus hier lopen ze hard er naartoe. Wah, wah, wah, wah gaat het dan. En dan moeten ze zo teruglopen. Dus die lui die vooraan lopen, dus dat zijn de ontvangers. Hier zie je dat net erop. Oh, wat hebben we, vond ik dat jammer dat toen mijn camera dat ik toen niet had. Hè. Wat verdreed. Je zit te biechten. Twee die een gesprek houden. Dat Sami Samok, zeggen ze. Dat praten op die manier. Deze gaan weer een andere groep ontvangen die in aantocht is. Hier komen ze terug, dus ze worden begeleid door mensen van deze kampong van Mabel. Dus de rij wordt steeds langer. Ze zijn nu ook daarvoor zijn ze met een tweede rij begonnen. Er zijn ontzettende grote varkenshuiden bij. Je ziet hier weer een stuk of 7, 8. Oh, veel meer. Alles bij elkaar bracht men in de kampong van Mabel, ik heb ze geteld, 72 van die grote varkenshuiden. In de, op de 3 andere plaatsen waren er ook zo ongeveer 70, 80. Zodat het totaal op die dag van geslachte varkens was ongeveer een kleine 300, 250 tot 300 varkens. Allemaal grote beesten. En dan komt hier Ai aan. Dus wat we in het begin gezien hebben, hier de mensen van Ai, die staan hier buiten voor de kampong en hier brengen ze de varkens van Ai en Lakelok naar binnen. Ai zelf daar, met het witte mutsje op. Hier staan ze buiten de kampong te dansen en te zingen. Varkens wordt neergelegd. We zien hier dus 2 rijen. Ze hadden niet genoeg bananenbladen meer om erop te leggen, maar dit waren 72 varkenshuiden. Dan gaat die zaak, dan heeft er een of andere ceremonie voor de mannenhut en in de mannenhut plaats. En daarna komen ze naar buiten en gaat de stoet die gaat naar buiten om zich te verzamelen buiten de kampong. Einde deel 2. Jivica deel 3. Hier beginnen we op het moment dat men zich voorbereidt op de processie buiten de kampong. Een man van de Ilegua-vallei met vele haren, iets heel zeldzaams in de Bolin. Hier zijn een stel jonge bruiden waar de goeroe op afsprong, op afging. Je vaatse goeroe, zijn ook een dansen. Hier staat men allemaal in de kampong en zet men de varkenshuiden weer op de koppen en de ruggen van de draagsters en dragers. Leuke foto van dit jongetje. Men stelt zich op in een rij en dan gaan ze naar buiten toe. De processie begint. Hele menigte volks. Het vet dat drui ligt in plassen op de varkenshuiden van binnen. En hier een groep buiten de kampong, dus die in afwachting van de processie op en neer danst. En daar komen ze aan. We zullen grote ronden lopen en dan in die vlakte worden dan de varkenshuiden op stapels neergelegd. Toeschouwsters. Ze lopen vrij vlot, maar dat is omdat de film zo hard loopt. Dat was de grootmoeder van Milige. Hier, man met dat kapotte beentje. Ze hebben hier zijn rondje gelopen en dus nu gaan ze naar de plaats waar ze de varkenshuiden moeten neerleggen. Toeschouwers die vanwege de hete zon zijn gaan zitten. Hier ziet men een stapel, dus varkenshuiden die worden op elkaar gelegd. Oude man met afgehakte vingers. Lakelok, de vader van Voralek, die ook stierf. Hier bij die varkenshuiden, je ziet die hele stapel. Enkele kubieke meters varkensvlees of varkensvet. Dus meestal is het spek. En hier een overzicht van de aanwezigen. Het waren er niet zoveel dit keer. Bij het vorige varkensfeest waren er minstens 5.000 tot 6.000. Hier waren er misschien 2.000. 1.500 tot 2.000 misschien. Hier is Kapala Mabel met het rode petje, die begint de eerste varkens door te snijden. Dus dat is voor, waarschijnlijk dus voor overledenen van zijn groep. Wordt vastgehouden en hij op de rituele gewone manier dus snijdt hij het weer varken in stukken. Dan roept hij de naam af van degene voor wie het varken bestemd is, dit stuk. En dat zijn mensen dus die hebben geholpen om het lijk te vervoeren, om brandhout te halen voor het lijk, de naaste familie en dergelijke. Hier is het al wat donkerder. Dus eerst doet de grote Kapala, in dit geval dus Mabel, verdeelt dus die varkensstukken. Daarna gaan de leiders van de verschillende groepen hun varkensstuk snijden en die beginnen het ook te verdelen. Omdat die weten dan voor welke mensen het bestemd is. Maar een gedeelte van het varkensvlees zal verdeeld worden onder de verzamelde mensen. Hier zie je dat men stukken wegbrengt. Na afloop hoorde ik van vele kanten dat men morde omdat lang niet alle mensen iets gekregen hadden. hier zijn de anderen zijn ook begonnen en dan lijkt het wel een markt waar de marktjood zijn ware aanprijst, maar in dit geval dus om iets te geven. Ook werd er een stuk opgeheven voor de pater, omdat die de zoon van Ai, die gestorven was in Jayapura, dat hij die had ervoor gezorgd dat hij met vliegtuig vervoerd wordt. Hier Miligen met haar boer, hoe heet die, Holik Kletus, en zij heet nou Julie. Toen staat ze nog, de bruid. Hier weer op weg naar Wamana. Onderweg troffen we nog feestvierende mensen aan. We gingen ook even naar een kampong om te kijken naar dat bruidje. Naar een bruidje dus. Een man die zich hier de baardharen uit trekt met een stukje hout, snorharen. Dit was in die kampong, dus waar ook een bruid was, daar waren ze net bezig dus ook om ook varkens te slachten. Die was wat verlaat. En dan gaan we terug naar de kampong, hier een hele grote tuin. Die misschien wel een kilometer of meer lang is. En toen kwamen we een groep tegen van Pike die naar Mulima gingen om een bruid op te halen. Een meisje dus, dat was uitgehuwelijkd aan een man van Pike en dus een familie en de groep, een grote groep, ging er naartoe om die bruid op te halen. Dit meisje, dat was de huishoudster bij Pater Urbanus. Wat achterkomertjes die de zaak moesten inhalen. Dan zijn we hier bij Pike, de brug die is kapot. En aan de overkant er stond de Tjamat van Wamana die naar Pike is gekomen en die hier werd afgehaald. Ze hadden wat varkens geslacht daarvoor, voor dit feest, omdat de Tjamat kwam. En hij werd door enkele schone vrouwen, moest hij afgehaald worden. Hier rechts staat hij voor. Een Ambonees geloof ik. Dat het huis van Pater Urbanus. Van in Pike. En na overgestoken te zijn, en dus na de Blima rivier dus overgestoken te zijn, gingen we terug naar Wamana. Bootje van de missie, wat men daar heeft neergelegd zodat de mensen kunnen oversteken omdat de brug kapot is. Hier gaat het werk gewoon door aan deze kant van Wamana omdat daar geen varkensfeest gevierd werd. En dan zien we hier dus de weg naar Wamana, nog even een steenfabriekje en hiermee eindigt deze film. Einde JC. 22. Zet de dingen maar af. We beginnen nu met nummer 22, als titel staat er Jiwika Ilaga. We zullen zien wat het is. Ja. Oh. Dit is in de Ilaga het maken van vuur. Met een stuk rotan en een gespleten stuk een gespleten stuk hout. Tussen die rotan heeft men wat fijne stuf liggen. En door de wrijving is dit gaan gloeien. Steek even een sigaret aan. Dit wordt nog een keer opnieuw gedaan. Dit was de man die het deed. En nu krijg ik hem even opnieuw, dus een andere. Die zou het ook nog eens doen. Het is beter dit. Je ziet het op en neer trekken van dat, totdat het breekt. Hier, dit is de man die het deed. Hier ook weer Ilaga, een slangetje wat ze gevonden hadden. Het komt vrij zelden voor dat ze er een slang vinden. En wat voor soort het is, zou ik niet weten, maar het is al doodgeslagen. De vliegen zitten erop. Maar dus dat hebben we even gefilmd. Dank u. Hier dus die slangenkop nog. Dan hebben we hier een bepaald soort vogeltje. Dit is een jongen die zit op de SPG. Dit is een klein uiltje, een jong uiltje. Die jongen heet Philippus Wakkerqua, die het vasthoudt. Een kandidaat, hopelijk, voor de STTK. Hier, de uil, het uiltje was even weggevlogen. Hebben we het daar nog eens gevonden. De hond, de pastoorshond, Robbie. Daar ligt hij. Oh. Robbie, Schins had hem de naam Robbie gegeven, maar het was toch nog een mei, het was een vrouwtje. Hier de eenden die we een tijd gehad hebben. We dachten dat het een mannetje en een vrouwtje was, een vrouwtjeseend, maar de rechtse, ondanks de platte snavel, bleek toch later nog een, ook een vrouwtje te zijn, een mannetje te zijn. Zodat er geen eieren kwamen en geen jonkies, alleen de eenden waren ontzettend agressief. Daar de huishoudster loopt erachter, daar staat ze rechts. En nog wat jongens daar van de Ilaga. Dit is een visvijvertje, dus wat ik in de tuin heb. Dit zijn de schapen die binnengaan, dus dat is dankzij de overbelichting, dus er valt het erg wit uit. Schapen en lammeren. Dus zwaar overbelicht. Hier wordt ze naar binnen gedreven. Het waren een stuk of 25 of 28. Hier hebben we, hoe heet die? Jozef heet deze man. Hier nog weer diezelfde twee kerels die straks het vuur maakten. Hier heb je Buko, een van mijn filmsterren, met haar broertje. Dit zijn de twee kalveren. Die eerste twee kalveren die we in die lagen gekregen hebben. In september 75, toen monsieur op bezoek kwam, die bracht de eerste kalf mee. Er was meer belangstelling voor het kalf als voor de bisschop. Want de kalf hadden ze nog nooit gezien. Intussen zijn die behoorlijk gegroeid. Hier wat Ilage vrouwen. Die hebben dus niet die schortjes zoals in de bliem. Hier zit ik voor de radio, maar even. Visvijver, zwembad, dit is de rest allemaal. Dus hier zien we, zijn we bezig, dus we hebben daar een enorme visvijver aangelegd. Zo. Is dat klaar? En die is klaargekomen natuurlijk. Die was 75 meter lang en 42 meter breed. Hier hadden we wel gelukkig wat kruiwagens. Deze is door, met behulp van de bevolking, dus ze werden er niet voor betaald, is dit aangelegd. Ook wissels deed je mee en dergelijke, moesten die grote dijken maken. Maar helaas, tijdens de grote aardbeving in Irian, is een van die dijken is kapot gebroken. Hier die schoppen, die hadden we van het gouvernement gekregen. Die gaven 20 schoppen om mee te helpen in dit project. Zelfs makassaren die er waren, die hielpen mee. Dit is op de dag dat we het water er voor de eerste keer inlieten. In het midden hadden we een klein eilandje gemaakt. Oh, dit is een geweldig werk, moet je eens kijken. Ik heb deze film nog niet laten zien hier, maar er staat Robbie nog. Daar rechts dus van de... Waar kwam het water vandaan, de rivier? Dus er loopt een, achter dus een kanaaltje uit en hier stroomt het water erin. Mijn bedoeling was eigenlijk om hier van deze vijver ook een dingen te maken, een soember, noem je dat, een plaats voor een kleine waterkrachtinstallatie. Het is leuk hier dat meisjes een rokje op hebben zien. Dit is Nauk, een van de mannen van die laag. En hier als de vijver vol met water is. Dan kun je eens kijken hoe is het. Het trok altijd enorme belangstelling van de mensen. Deze vijver, we hebben nou ook een bankje bijgezet. Hier de pijp waaruit dus het water weer afloopt. Maar helaas, hij lekte in het begin vooral. Dus langzamerhand is dat beter geworden. Kijk eens, het is een enorm zwembad. Hij was hier nog niet helemaal vol. Staat nog zijn macassar. We hadden op het, toen hij goed vol was, was hij ongeveer 1,5 meter diep. En dan kun je uitrekenen, dan moest ongeveer 4 miljoen liter water in zitten. We hebben er toen een 150 karpers ingezet. En die hebben zich enorm vermenigvuldigd. Toen namelijk, toen die dijk doorbrak, toen hebben we ongeveer 10.000 kleintjes gevonden. Zo. Ja. Daarvan hebben we er 4.000 kunnen redden. En dus nu hebben we die zaak weer hersteld. Dat zie je straks denk ik allemaal op deze film nog. Tenminste als dat bij elkaar staat. Maar hier kun je dus de beste stukken van nemen en dan kort filmpje voor een, ja. Ja. Hier links het vliegveld ervan. Daar komt het water erin. Karpers, hoe kwam je eruit? En hier komt het eruit. Dus die kapers dus, ze hadden op andere plaatsen hebben ze een paar kleine meertjes in de Ilaga. Ja. En daar hebben ze vanuit de Wisselmeer in de tijd wat vis naartoe gestuurd. En die hebben zich ontzettend vermenigvuldigd. Gaat heel goed met die kleine kaper. Hier dus toen de Kolam Ikan, zoals het heet, dus de visvijver vol zat. Maar ook helaas overbelicht. Hier, dit jongetje was een flauwekul aan het maken. Tegenlichtopname. Dit hier nog het vliegveld, wat ernaast ligt. Dus daar zie je al dus dat het wat begroeid is. Dat heb je nog niet gezien, die film van het vliegveld. Oh, dat maakt een enorm indruk, hè. Van dat aanleggen, dat verlengen van dat vliegveld. Hier deze dames, die, dat was op de dag dat ze de logams kregen, de penningen voor de stemming. Dus een soort voor de census van de bevolking. Wel mooi gevormd allemaal, hè, van die Ilaga. Hoe, ja, dat gaan we kijken. Het is een ondeugende. En terugzoomen. En hier nog het vliegveld. Dit was het midden. Het vliegveld is nu 670 meter lang. Toen ik daar kwam was het 500 meter, maar hebben we 170 meter bij kunnen maken. De goot links. Het gootje. Jammer dat het allemaal open ligt. Deze waren in de tuin bezig, deze meisjes. De koeien. We hadden dus intussen dus, 3 stuks vee gekregen. De windzak. Hier de Kellabor, dus die grote berg. Die is 4200 meter hoog. Een Dani-hut zoals in die lagen zijn. Meisjes die terugkomen van de tuin. Was allemaal dus overbelicht. Is jammer, dus kan ik eigenlijk niks meer doen dus met deze film. Hier was het tijdens herstel, dus heb ik geprobeerd om dus die lekken, omdat een beetje hebben sleuf in gemaakt en toen flink aangestampt en opnieuw ingevuld. Maar de druk van het water is toch wel zo groot dus, totdat we uiteindelijk vooral dus na die aardbeving hebben we het waterpeil hebben sterk moeten verminderen. Dat zijn de schoolkinderen. Dus dit is water wat eruit vloeit, nietwaar? Hier kijk, dus dat is wat uitkomt dus vanwege de lekken die erin liggen. Op elkaar zijn gestaan, zo flink gedrukt. Het kan bijna niet dat je dat met handwerk kunt krijgen. Hè? Ja. En nou, lekt die nou nog of is het weer? Nou, veel zakt? Minder, veel minder. Dus dat zakt toch wel langzamerhand hoor. Dus. Oh, dat was een behoorlijke oppervlakte. Dat is ja, nou, 70 maal. Of even druk van hebben jou daar. Ja, ja, ja. Dat is wel een mooie prestatie. Ja, Montjeu was er enorm enthousiast over deze Colamican. Een visvijver. Hier visjes erin. En vooral dus toen we de eerste jonkies zagen, de hier hebben ze. Toen begon ze enthousiast te worden. Dus zei ze, verdomme, het lukt. Nou, iedere dag praktisch brengen we, als ik er ben, brengen we schillen van de aardappelen. Die koken we en die gooien we altijd in de visvijver. Hier nog is die kellerbol, ook nog overbelicht. Jammer. Ja, het naam met die wol, met het wolkenspel erachter, dus met iedere paar seconden. Hier hebben we een stukje film dus van het vliegveld. Maar dit is eigenlijk allemaal spul, ja, wat... maar dit is allemaal Ilaga, dat is geen Jivica wat erop staat. Ja. Hier is mijn jongen Fabianus, die is bezig met het gras aan het maaien. Daar staat hij. Die heeft vroeger ook in de Blien gezeten. En hier een gezicht op de kampongs als je naar de bestuurspost gaat. Dit is de kerk met de pastorie erachter in de Ilaga. Hier de brug, dit is een aardig stukje van de Ila. De Ila-rivier, daar heeft Pim Rente pas een brug over gemaakt. Dan moet je daar eens kijken als die jongetjes die zwemmen hierin, of zwemmen ze laten zich erin afdrijven. Zie je, daar gaat er eentje. Nog één. En koud water, hè. Enorm. Wat een sterke stroom is dat, hè. Enorm. Ja, dorst. Jammer dat het allemaal wat overbelicht is. Hè. Regenboog. Dit was precies dus boven de pastorie. Toen ik terugkwam, ook mislukt, overbelicht. Daar lag de pastorie ergens. Heel jammer. Ja, daar doe je niks aan. Staat rechts onze goeroe. En dus het einde. Dus dan heb je toch een beetje van de dingen. Ja.